zostaw wszystkie brudne rzeczy tam. Nie musimy ich tu prać. Ciężko tańczyć z tym balastem nam. Nagich deszczu pierze nam. Diabolik.